जैसे जड़ चेतन है, एक जड़ है, एक चेतन, दो भाग है, तो ये ज्ञान भगवान ने पहले आरंभ में ही शुरू कर दिया है कि देह और देह ही तुम दो हो। मान देह अलग है और तुम देह ही हो, तो ये विवेक सब साधनों में आवश्यक है। इस वजह से भी शरीर अलग है, शरीर ही शरीर में होने वाला अलग है, और जन्मता है तो पहले वो आता है, फिर पेट में बनता है, स्थूल शरीर पेट में बनता है, और मरते हैं तो शरीर छूट जाता है, शरीर चला जाता है, तो इसे भी दो विभाग है। ये एक मन में ऐसी बात बैठ जाए तो साधन बड़ी ठीक बात कहती है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। शरीर मैं नहीं हूँ ये तो हुआ दो विभाग, और शरीर मेरा नहीं है ये हुआ शरीर पर अपना आधिपत्य नहीं है। शरीर को जैसे चलाना चाहिए, स्वतंत्रता हमारी चलती नहीं शरीर पर, और शरीर मेरा भी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि ये है संसार के साथ एकता, शरीर की संसार के साथ एकता, संसार की शरीर के साथ एकता। तो ये कर्मयोग में ये काम आता है, मानो शरीर के द्वारा सबकी सेवा करनी, तो स्थूल सूक्ष्म कारण इनके द्वारा स्थूल सूक्ष्म कारण सृष्टि की सेवा करना, तो ये सेवा के लिए है, ये वह कर्म योग। और शरीर से अपने को अलग कर देना होगा, ये होगा ज्ञान योग। जड़ चेतन दो है तो मेरा स्वरूप चेतन रूप है, तो ज्ञान योग का खास प्रयोग है देहाध्यास मिटाने के लिए, खास कर्म ज्ञान योग की इस पर है, कर्म योग की कामना त्याग पर है, और संख योग की शरीर मैं नहीं हूँ ये खास चीज है, मैं शरीर हूँ, शरीर अलग है। तो ये पहले 11 से 30 तक संख योग का है, तो आगे जहाँ संख योग का प्रकरण है शरीर से मैं अलग हूँ, इसी को भी भक्ति योग में भगवान ने अपरा परा प्रगति कह दिया, और समग्र है परमात्मा का, समग्र रूप होने से परा प्रकृति जीवात्मा हो गया, अपरा प्रकृति जड़ जड़ हो गया, जिस पर दोनों मेरी प्रकृति है, तो प्रकृति परमात्मा इस वजह ये समग्र भगवान हो गए परमात्मा में समग्र रूप से। तो असं समग्र व्याम सातवें अध्याय में समग्र रूप करने की बात कही है, छह अध्याय में ऐसी बात नहीं कही, समग्र है। इसमें आता है समग्र पहले कर्मों के विषय में आया है, समग्र प्रवलित है चौथा अध्याय में, आगे 11वां अध्याय में लोकान समग्रान विधान मौजूद, तो समग्र रूप ही वो विराट रूप समग्र रूप ही है, इसमें समझाता है। तो ये अलग अलग हो जाता है, तो ब्रह्मण्य अध्याय कर्माणी संघ, तो यह ब्रह्म परमात्मा के अर्पण करने की बात है, यद करो यदि भगवान अर्पण कर रहे हैं, और ज्ञान योगी अर्पण करता है प्रकृति के द्वारा होता है, और भक्त करता भगवान का अर्पण, क्यों भगवान की शक्ति है, ये जो अपरा है शक्ति भगवान की है, तो भगवान की भगवान के अर्पण कर दी, समग्र भगवान के। और ज्ञान मार्गी है वो भगवान का अर्पण नहीं करता, अपने छोड़ दी तो प्रकृति का अर्पण कर दी, और अपने साथ में कर दिया, जन्म मरण हो गया, प्रकृति से अपने को अलग में ज्ञान योग हो गया, और प्रकृति भगवान के अर्पण कर दी, भक्ति योग हो गया, और कर्म योग में अपने सब संसार के अर्पण कर दिया, तो संसार प्रकृति परमात्मा तीन हुए, कर्म योग संसार के अर्पण कर देता है, और कर्म ज्ञान योग ये प्रकृति का अर्पण कर देता है, और भक्ति योग भगवान का अर्पण कर देता है, और इसका अपने अर्पण कर देता है, जन्मता है मरता अपने साथ मान लेता है, जन प्रकृति वो शरीर को अपने साथ मान लेता है, तो जन्म मन होता है, कारण गुण संगो से सदा सदी होने जन्म सु, गुणों का संग है वो असत सदी होती में जन्म कारण होता है, तो जन्मता मरता रहता है। तो ये हमारे साथ एक हम नहीं है, इसमें भक्ति के योग से वही है, कर्म योग से भी नहीं है, ज्ञान योग से भी है, अलग अलग है, पर भक्ति योग में अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं है, स्वतंत्र उसमें भी नहीं है, और फिर भी अलग है, वो त्याग कर देता है। भक्ति योग तो भगवान के अर्पण कर देता है, भगवान की तो भगवान की तो है, अपरा प्रकृति भी भगवान की, परा प्रकृति भी भगवान की, जीवात्मा परा प्रकृति, परा प्रकृति अपरा प्रकृति गोविंद। तो इस प्रकार तुम समझे, तो इसी का तात्पर्य क्या निकला कि हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ परमात्मा है। तीन हुए ना, एक प्रकृति हुई, एक जीव हुआ, एक परमात्मा हुई। तो हमारी एकता परमात्मा के साथ है और शरीर की एकता संसार के साथ है, तो ये हमारे साथ ही नहीं है। इस वास्ते हमारे हमारा नहीं हमारे लिए नहीं है, हम नहीं हमारा नहीं हमारे लिए, नहीं तीन बात, और हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे लिए है, हमारे लिए परमात्मा ही है, हमारे और हमारे लिए है। तो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेना है बड़ा बढ़िया चीज है, वो है ही संबंध भूल गए। इस वास्ते अंत में भगवान ने पूछा, तुमने एकाग्रता से गीता सुना कि नहीं, और अज्ञान से उत्पन्न होगा मोह नष्ट हुआ नहीं, तो वह नष्ट मोह, मोह नष्ट क्या स्मृति लब्धा, मोह नष्ट याद आ गई, जो पर्थ है जैसी, तो है जैसी है, ये कल्याण है जैसा ही है, और संसार की चीज ये भी है जैसी है, प्रकृति स्थान प्रकृति स्थित है जैसी है, अपने मानता है, तो है जैसा होना है। तो ये तो जैसे वो न्याय के भी दूध का दूध पानी का पानी, जीव प्रकृति और पुरुष का अलग अलग पना है, वो अलग पने के प्रकार का ज्ञान योग का विचार है, और कर्म योग का सेवा क्रिया है, और भक्ति योग भगवान का अर्पण है। तीन ऐसे क्या सिद्धाओं हो जाता है, एक मत्यासमयोगते फल सांख्य योग में चलो चाहे कर्म योग चलो, एक ही फल होता है, और भक्ति योग में सब एक हो जाते हैं। वहां जड़ चेतन स्थावर जमीन अलग नहीं है, भगवान का ही स्वरूप है। खंग वायु अग्निम शरीरम महीन ज्योतिष सत्वा निदिशो ध्रुमादीन शरित समुद्रा से हरे शरीरम, ये भगवान का ही शरीर है, सब अनन्य अन्य है ही नहीं, केवल परमात्मा ही परमात्मा है, अनन्य भाव परमात्मा के शिव कुछ है ही नहीं, क्यों अपरा प्रकृति भगवान की, परा प्रकृति भगवान की, अपरा परा कर सही तो भगवान, तो भगवान ही हुए सभी। इस बात तो उसको विशेष विवेक में उतरने की जरूरत नहीं है, विवेक है बढ़िया सब कर लिए, परंतु भक्ति में भगवान के ऊपर रह देता है। तो विवेक में जो विवेक लेकर जो अलग करते हैं, ये लौकिक दो निष्ठा है, सांख्य निष्ठा है, योग निष्ठा, ये लौकिक दो निष्ठा है, और भगवान हुआ भक्ति हुआ तो अलौकिक है, उसमें दो निष्ठा कैसे हो। मन कर्म योगी तो कर्मों को संसार के अर्पण करता है, ज्ञान योगी अपने अलग कर लेता है, अपने को अलग कर लेता है, ये तो संसार के अर्पण करता है, वो अपने को अलग कर लेता है, दो निष्ठा लौकिक है। भगवान के जाते सब परार अपराध सब कुछ एक परमात्मा ही परमात्मा ही, ये भक्ति निष्ठा हो जाती है। तो भगवान के जैसे भगवत परायण होता है भक्त, भक्त की खुद की निष्ठा नहीं, तो एक भरोसा एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम गन हित श्याम हित सात तुलसीदास, ये बात है। तो भक्ति मार्ग में सब एक हो जाते हैं सभी, इस वास्ते भक्तों का विशेष खटपट नहीं होती भक्तों में, और कर्म योग ज्ञान योग में कुछ थोड़ा थोड़ा होता है, कड़ापन होता है, भक्ति के तो सब भगवान है हमारे, निज प्रभु में देखे कर्ण आसन करें विरोध, उमा जे राम शरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु निज प्रभु में देखे जगत कासन करें विरोध, हमारे प्रभु के छोटा छोटा अनेक रूप रूप आये विष्णु की प्रवेश, अनेक रूप रूप आये, अनेक रूप रूप भगवान का है, छोटा बड़ा स्थावर जंगम जलचर थलचर नभचर जितना जो है सब हरे शरीरम, भगवान का शरीर है, सब का शरीर परमात्मा के सब है। मौज हो जाएगा आनंद से, कोई सही कर्म कर लो ठीक, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग साफ साफ पड़े, अपने किसी एक वस्तु हो जाओ पूर्ण हो जाओ। योग्यता कर्म फल शांति में होते होते नहीं सीखे कर्म योगी है, कर्म फल का त्याग करके नहीं सीखी शांति, सदरने वाली शांति परम शांति जो ज्ञान से द्वारा हुई वो प्राप्त हो जाता है। यह सांख्य प्राप्त था न तद योगी रे योगी और अपना अपना मान दिया हो जाएगा, अपना नहीं है उसको अपना माना, यही गलती हुई है। हमारी बड़ी गलती क्या है ध्यान दें सभी, हमारी बड़ी गलती ये है कि जो संसार शरीर अपना नहीं है उसको तो अपना मान लिया, और जो सच्चिदानंद परमात्मा अपना है उसको अपना नहीं माना। ये मूल दोष है, मूल गलती है ये। इस बात से सब परमात्मा की मानकर सेवा करो तो मौज हो जाएगी, अंत से मुक्त हो जाएगी। भक्ति मार्ग सुगंध भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी सुख से स्वतंत्र है। भक्तिया तदन नहीं आ सके अहम ज्ञात दृष्टि प्रवेश भगवान की भक्ति करे उसको पंचायती करनी नहीं पड़ती, ज्ञान की भी पड़ती विवेक करना नहीं पड़ता, भगवान लग गया आपस की सब गया। और भगवान करे तो ऐसा वहां समर्थ था नहीं रात बहुत जल्दी उद्धार कर देता हूँ। ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संदेश मत पड़ा मेरे अपना कर मेरी परा हो गया मान लिया मेरी उपासना करे और जिंदर करनी नहीं करे जाए एक भगवान के तरह मिल जाए मेरे तो गिर घर उपास दूसरा कोई दूसरा कोई मेरा नहीं है भगवान मेरे है। भगवान के नाते सब अपने भगवान के होने में सब अपने हो गए और स्वतंत्र अपना कोई नहीं। जैसे पतिव्रता के लिए पति सर्वोपरि है अब पति के संबंधी होने से दूसरे बड़े अपने हैं ऐसे हमारे प्रभु के होने से सब अपने नहीं तो अपन कोई नहीं है। विश्वास कर्मयोगी संसार के नाते सेवा करता है, भक्ति योगी भगवान के नाते सेवा करता है, ज्ञान योगी आत्मा के नाते आत्म रूप से सब एक है सर्वभूत तुम आत्मा सर्वभूता चाहते तो आत्मा के नाते सब एक है। और ये कर्मयोगी जो शरीर के नाते है क्योंकि सब में अपने अपने को देखता है सब शरीर अपने ही है अपना कुटुंब भी होता है इस तरह से तो कर्मयोग में अपने कुटुंब की तरह एकता है अपने सब की। इस वास्ते किसी को भी दुख ना हो और सबको सुख हो इस बात आत्मोपम सर्वत्र समम प्रसिद्धि हो। जैसे शरीरधारी शरीर के अलग अलग है अलग अलग कार्य है सब होते हुए भी शरीर सब एक है इस तरह से दत्तर कहीं तो होता हो अभी हम सब एक है। इस बात से किसी को दुख ना हो सबको सुख हो किसी को दुख हो तो दुख होना है अपने मन में दुख होता है और जिसको सुख हो जाए अपने सुख होता है। जैसे शरीर में कोई अंग हो किसी में पीड़ा ना हो और सब स्वस्थ हो अच्छे तरह से इस तरह से करने होगी तो संसार के साथ में एक रह करके और सबकी सेवा करता है तो सेवा कोई अभिमान नहीं आता। कोई अपने हाथ से ही अपना मुंह धोवे तो अभिमान आता है क्या? अपने हाथ से ही जो काम करे तो उसको अभिमान थोड़ा ही आता है। भोजन कर लिया अपने हाथ से तो थोड़ा ही मैं देव की बात भी कर ली भोजन कर लिया क्या बात है अपना करते ही है। इस तरह से कर्मी योगी होता है सबकी सेवा करता है अभिमान की सेवा जाए सभी हमारे ही है हमारा ही शरीर है सब संसार हमारा है। तो ये कर्मियों के संसार के नाते अपना मान देता है और वो भगवान के नाते मानता है भगत और वो आत्मा के नाते सब में आत्मा एक है। आत्मा के नाते सेवा करो प्रभु के नाते सेवा करो और संसार के नाते सेवा करो। अब केवल व्यक्तिगत जो सुख लेना है और संग्रह करना है ये बाधा है तो सुख है वो बाधा देने वाला सुख लोलुपता संसार में सुख मिल गया मेरे को आराम मिल गया तो ये बाधा देने वाली चीज है। फल सुख तो नहीं बदलते फल क्या सुख फल सुख तो नहीं बदलते दुख संयोग वियोग संयोग तो फल सुख तो मिलते सुख मानता है भगवान के दुख यो नहीं होते, जितने भोग है सब दुखों के कारण है। पहले दुख बिना कोई भोग सुख देता नहीं, हर सुख देने पर भोग रहता नहीं, तो पहले वियोग पीछे वियोग थोड़ा सा बीच में बहम पड़ता है, थोड़ा सा बहम ही है, वो तो वियोग तो होता ही रहता है। जब से विषय का संयोग हुआ उसी समय वियोग शुरू हो गया, जन्म आया उसी समय वो, जब पेट में तब से मौत शुरू हो गई। इस संसार का संयोग होते ही वियोग शुरू हो गया, वो देर जाएगा तो संसार के साथ तो कोई रहना हमारा हो ही नहीं सकता, हम संसार के साथ रह ही नहीं सकते। यार परमात्मा के साथ रहे तो दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा के हम अंश है। इस वास्ते परमात्मा के साथ हमारी एकता सदैव सिद्ध है, और शरीर की संसार के साथ सदैव एकता सिद्ध है। गलती क्या होती है कि शरीर को तो अपना मान लें और अपने शरीर के लिए संसार को मान लें, ये गलती होती है। कर्मयोगी क्या करता है कि संसार के लिए शरीर है अपना, तो संसार समझती है जो हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है ये संसार के लिए है, अपने लिए है ही नहीं, अपनी जाति के ही नहीं है, अपनी चेतन जाति जड़ जाति तो संसार के लिए है, संसार के नारे सेवा करे सभी एकता मान करके। इस बार तीनों योग बड़ी सुंदर स्पष्ट रीति से अलग अलग किसी में रहते थे, चाहे ज्ञान मार्ग में जाओ, चाहे योग मार्ग में, चाहे भक्ति मार्ग में, बहुत ज्ञान। अपन बात यह है कि अपने तो संसार के बंधन से छूटना है। बंधन क्या है कि जो नहीं है अपना उसको अपना मान लिया, यही बंधन। शरीर भी अपना नहीं है, शरीर के साथ संसार के साथ एकता है, हमारे साथ एकता है नहीं, अपने साथ नहीं माने, अपने अपना नहीं माने, अपने को नहीं माने, अपना नहीं माने, अपने लिए भी नहीं माने, सेवा के लिए। अपने लिए ना मानने से, संसार की सेवा करने से सेवा का फल होगा अपने लिए होगा, वो अपना उसकी भी इच्छा ना रखना फल भी दिए, ये असल निष्काम भाव ज्यादा है, फल तो अपने सारी सेवा करने का इस रांची योगी परमात्मा प्राप्त हो जाए। उसे त्यागी तो उसकी भी इच्छा नहीं करते, उसकी भी चाहना नहीं करते, अब त्याग पहले से इस बार कर्मियों का नाम त्याग बताया गीता ने, संन्यास से महाभाव तो तुम स्वामी तो, और त्याग ऐसे चाहिए। बड़ी सीधी बात है, सरल बात है, शरीर धारण किया शरीर छूटेगा, हम पहले से थे शरीर धारण करिए बाद में रहे, और छूटने के बाद हम तो रहते ही है, तो हमारा शरीर का ये अनित्य योग है, तो संसार के कारण नित्य योग है। कर्मयोग को नित्य योग कहते हैं क्योंकि संसार के साथ अनित्य योग है हमारा, सदा रहता ही नहीं, संसार के साथ शरीर छूटने से नित्य योग है, और परमात्मा के साथ में तात्विक एकता है, तत्व से परमात्मा होता है, और वो आस्तिक योग है जो भगवान की शरण हो जाता है, फिर जड़ चेतन स्थावर से मुझे कोई वासुदेव सर्व हो जाता है, मौत पे मौज मौज आते हैं। कर्म योग में सेवा करता है, भक्ति योग में भगवान को जाता है, ज्ञान योग में शरण से तटस्थ हो जाता है, मेरे साथ कोई नहीं वो कुरुण न करिए, न करता है न करवाता है, शांति आनंद से रहता है। और इस बात से मनुष्य ही प्राप्त किया है, तो भाई इसमें दो बात खास बताते हैं, एक तो सब की सेवा करना, एक भगवान की याद करना। मनुष्य सफल हो जाए, सेवा नहीं करता तो मनुष्य सफल नहीं होता, नाम जप करता है नहीं करता तो भी सफल नहीं होता, ये बात कर सी गई। मानो संसार के साथ समुद्र परमात्मा के बीच में जीवात्मा है, एक तो ये तो प्रकृति संसार एक तरफ और परमात्मा एक तरफ, आप है बीच में, ये जो शरीर है ये तो प्रकृति का अंश है, स्वयं परमात्मा का अंश है, ये दोनों इच्छाओं साथ मिले उसका नाम जीवात्मा हो गया। प्रकृति का प्रकृति को दे दिया और अपने आप को परमात्मा दे दिया, मुक्ति होगी, सीधी सरल बात है। बड़ा सुंदर मौका मिला है, बड़ा अवसर मिला है, अब थोड़ा ध्यान दे दो, सुंदर समझ में आती है बात, ठीक थी ठीक थी। तो सबकी सेवा करो, सुख लेने की इच्छा है यही बंधन है। ऐसा शब्द अशुभात, जैसे अशुभात अशुभ से बोलते, अशुभ क्या है, जो अपना लेना है अशुभ है, यही पाप है, और देना है यही पुण्य, ये शुभ है। खाऊं खाऊं लेना ही पाप है, संसार लेना चाहते हैं तो ये रहेगा नहीं, संसार रहेगा नहीं, शरीर रहेगा नहीं, ये लेना रहेगा नहीं, और लेने की आदत साथ में रह जाएगी, आशक्ति गुणों का संग जन्म बन देगा, फायदा कुछ नहीं, केवल दुख, कुछ फायदा नहीं, और सबकी सेवा में लगा दे, अपने काम लगा दे, तो त्याग हो जाए, शांति हो जाएगी। कर्मयोगी क्रियापूर्व लगाता है, ज्ञान योगी विचारपूर्व लगाता है, और विचारपूर्व जड़ता से संबंध विच्छेद करता है, और ये जड़ शरीर को चिंता के साथ एक करता है, तो संबंध विच्छेद अपने हो जाता है। अगर भक्ति होगी तो मस्त है, और भगवान का भजन करे, चिंतन करे, एक ही बस, एक आश्रो, एक ही बल, एक ही आश विश्वास, एक राम घनश्याम, सात हर समय भगवान को याद, भगवान की चिंतन, भगवान के साथ में मत चिंता, मदगत प्राणा, बोध यंत्र परस्पर कथयंत्र सम्मान नित्यम तुष्णति चरम। गाय राम सुमिरिय राम संतत सुनिय राम गुण ग्राम, सुने हुई बात, कह रही हुई बात, देखे हुई बात, पढ़े हुई बात, न संसार में आया तो ये शरीर परमात्मा के प्राप्ति के लिए मिला है, भोगों के लिए नहीं मिला है, भोगों की दूजी हो जाएगी, सुख भोग ना हो स्वर्ग में जाओ, दुख भोग ना हो नरक में जाओ, स्वरचना सुनी में जाओ, और शरीर से ऊंचा उठना हो तो मानव शरीर में शरीर से ऊंचा उठने की शक्ति है, इसमें कला है, योग्यता है, अधिकार है, तो केवल मुक्ति के लिए मानव शरीर मिला है। भोग तो दुख भोगो, नरक में सुख भोगो, स्वर्ग में सुख दुख से दोनों ऊंचा उठा हो तो कर्मी है इसमें, तो सुख दुख से दोनों कैसे उठे, कि भगवान को तो याद करे, संसार की सेवा करे, सेवक जो सुख से ऊंचा उठता है, सेवक सुख से मान भिखारी, दो भी यश शुभ गति भी विचारी, तो सेवक को सुख है, वो तो सुख दूसरा ने पर दुख दुख सुख सुख दे पर दुख से दुखी पर सुख से सुखी, ये संतों का ये बात है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवे पर कहे न जाना, क्योंकि निज परिताप दवे नवे नवनीता, मक्खन होता है पर खुद उपास आस करे, संतों का हृदय दूसरे को देख कर भूल जाए, और अपने दुख में तो पर वही नहीं, वज्रादि भी कठोरा नहीं, मृदु नहीं कुछ मा तो भी अपने पर वज्र के करे सहन, दूसरे को गर्वित हो जाते, दूसरे को सही नहीं जाता है, ये साधु बना हो जाए, भगवान के भक्त होते हैं उनमें साधुपना विजित होती है। कर्मयोग ज्ञान योग में इतना दया नहीं होती, इस वास्ते मित्र कर्म योग से भक्तों के दर्शन में आया है, भक्तों के दर्शन दुखी को देख तो करुणा आती है, सुख मित्रता होती है, हमारे इतने भाई तो सुख है, अरे इनका ही दुख मिट जाए, भगवान से यही कहता है नाथ ये दुख का कारण है, कामना मिट जाए, इनकी हे हो जाए, आप कृपा कर दो, आप में लग जाए, संसार से ऊंचे उठ जाए, बहुत जुगों से दुख पा रहे हैं, अब उगता करके भगवान में लग जाओ तो निहाल भाई, नहीं तो ये मौका चूक जाएगा। इस बात से जब तक शरीर में प्राण है तब तक कहूंगा नारायण नारायण नारायण राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 1 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम।